dersin gönülde. Sevgine güman düşürdün, derdin var çekersin gönülde. Gönül gönül deli gönül, gönül gönül dertli gönül, derdin var çekersin gönülde. Gönül gönül aptal gönül, gönül gönül deli deli gönül, derdin var çekersin gönülde. Bu derdan çekersin gönülde. Baktım oturmuşsun posta, bu derdan çekersin gönülde. Gönül gönül deli gönül, gönül gönül aptal gönül, derdin var çekersin gönülde. Gönül gönül aptal gönül, gönül gönül deli deli gönül, derdin var çekersin gönülde. Bitmedi gönül ağrısı. Ben olmuşum dert kanısı, yükün zor çekersin gönülde. Ben olmuşum dert kanısı, yükün zor çekersin gönülde. Gönül gönül deli gönül, gönül gönül aptal gönül, derdin var çekersin gönülde. Gönül gönül dertli gönül, gönül gönül aptal gönül, derdin var çekersin.